हेल्प भी नहीं कर रहा है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। पासपोर्ट बैग पर्स एवरीथिंग इज गॉन। ये बैग, प्लीज गो फास्ट। होल्ड माय बैग। Hey, listen. पैनिक मत करना, पर वेयर इज माय बैग? लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ। नो यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? आई डोंट नो। देख, अकेली लड़की, अनजान शहर, कुछ हो गया तो। अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा। यार भूख लगी है पर पैसे नहीं है। खाने के लिए भूख की जरूरत होती है, पैसे के नहीं। काफी राना दिल से दुनिया का क्या है पता। सुपर आई लव यू। खुदा भी मिल जाए तो क्या, ये भी एक ही था। काफी राना दिल से दुनिया का क्या है पता। है फकीरा दिल, ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। थोड़ी मन मारिया हो, थोड़ी नादारिया हो, शरारते भी थोड़ी जरा। थोड़ी पई मारिया हो, दूर पर शारिया हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है। पई मारिया हो, दूर पर शारिया हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। बेफिक्रा भी जीने लगा है तेरी अदा में। हो थोड़ी चैनदारियां हो, दिल की मेहरबानियां हो, करते जाए हम मन मर्जियां। थोड़ी बेईमानियां हो, दूर पर शारियां हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। तेरे बिना थोड़ी मन मारी। बे में आओ ठीक है।